أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñi ngi sant sun borom subhanahu wa ta'ala biñu baxé ñu dajé wat tay ci jakam ju tedd ji ngir rek joxé liñ baxo di def ci samedi bu nek ci waxtu wi di julli ci sangu yonenti di ñaan sun borom mu yok ci mu xéewal yok ci wa kërëm ñoñam ak ay sahabaam ak képp ku jaar seen tanké bay laay bi diin. Gannaaw ba ñu ngi am mbégte di dajé suñ mbokk julit ngir fatali rek lenn lu jëm suñ diiné. Tay ñuy déllu ci kitabu tawhid li Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ñu ngi jël tay buntu bi mi wax mu ne babu qawlillahi ta'ala falamma ataahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fima ataahuma فتعالى الله عما يشركون. موني تاي بونتو بوبو لا نيو جانغ موي آيه بوبو نيك سوره الاعراف موي آيه تيمير اك جوروم نينت فوك آيه بوبو لي مي تيكي موي سون بوروم دا فاي واخ ريك موني فلما آتاهما باغا خامتيني يالا ورتغال نالين موي نيت اك جبارام falamma ataahuma salihan balen yalla wursugale ku bax muy dom ju bax dom ju muccu ayib ja'ala lahu shuraka'a wutal nagn ki yalla si dom ja ay bokale fima ataahuma salalen yalla jox sun borom texta nak ne fata'ala allah yalla kawena amma yushrikun ci li nga xamne mom lañ koy bokale diko bolel. Lolu aya bobu dafa am aya bu ko jitu pour nga meuna deg aya bobu da ngay delu ci aya bi ko jitu sun borom mi ngi fay wax mune huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awa allah rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin. Sun borom mune ki nga xamanteni moy ki ngeen wara jaamu yeen wetal ko ngeen war ko sante te wetal ko ci sante gi huwa mom alladhi moy ka nga xamne kat khalaqakum mo len bind yeen nit min nafsin wahida ci ben bakkan sun ciosan ñun ben bakkan la muy adam mune bima binde ben bakkan bobu di sen mam adama wa ja'ala minha zawjaha dama sa genne soxnam zawji moy genn walam muy jigen muné waja'ala minha mu def ci bakkan bobu zawjaha teram genn walam ki koy motali ngir lan li yaskuna ilayha ngir mu man sa dalé manam sun borom dafa bind sun mam adaw muy gor mu xamné mom kété du mëna am ak dal mu genné ci adama ko koy motali muy zawj ngir lan ngir mu man ci am sakan ngir mu man ci dalé am ak dal nga dégg ci né kon goor jigen mo koy motali té ci lay man am ak dal tamit mune nak koku nga xamanteni moy nit ku gor dafa nek ak jabaram falamma taghashaha bamu andek mom bañu jaxaso ñom ñaar hamalat ndaw sa ëmmuna hamlan khafifan ëmbu bu woyof fofu ñu ne moy tokku maniyu bimu duggé ci biiru ndaw sa jaxaso nen ba nga xamanteni mo nek ci roxumo ku jigen mu daldi ëmbu ndaxte ëmbu fofu lay sox soxé ko ëmbu ni mi soxé ko moy ku goor bu andé ku jigen ba ndox ku goor ki dugg ci ku jigen ki dafa am luñu tuddé maniyu maniyu bobu nak bu fekké dafa fekk fofu ben nen ñu koy tuddé ovule bu fekkentene dafa nek dafa fekk ap nen nenu bo xamanteni sun borom moko bind ci biiru jigen wer wu nek ben nen day genn bu fekkentene ku goor and nak ku jigen nak ba maniyu ba dugg wa alaykum assalam fekk fa ap nen ci la manam ñaar ñoy buñu taxasowé ndox ku goor bu jaxaso ak deret ku jigen koku ci la ëmb di amé nak ba nga xamné lolu amna nak fa hamalat ndaw sa ëmb na hamlan khafifan ëmb booyo fa marrat bi ndaw sa dox ak ëmb ba falamma asqalat ba mu diisé manam ba ëmb ba démé ba avancé ku ko xol xamné ki ko ëmb na ndax li nekk ci biira mag na falamma asqalat ba mu diisé ndaw si yëg na né amna lu ëmb diis na da'a Allah rabbahuma ñom ñaar ñak ñu ngay wo seen borom di ñaan yalla ñi nan yalla la in ataytana salihan sonu joxe lu bax manam sonu defale dom ju muccu ayib suñu dom ji kat sonu wërsegalé ba mu juddu muccu ci ay cieur muccu ci lepp lo xamé ay ayib la mu dundu lanaku nanna danañu nek wat nanne danañ nek min shakirin bokku ci ñi lay sante kon lolu digla buñ digon yalla suñu borom nak bimu waxé lolou ci la wax ay bi nak muné falamma ataahuma salihan ñaar ñoñu kat bama len joxé lu baax muy doom ju muccu ayib nak lañ waxon defuñu ko moy ja'ala daño defal lahu ñeel yalla shuraka ñun koy bokalel fima ataahuma salalen yalla jox yalla mo len wërsegal doom ñu wayé nak lañu digon né danañ sante yalla defuñu ko ñi sante keneen fata'ala Allah yalla kawena amma yushrikun walis li nga xamne mom lañ koy boole lepp luñu boole ak yalla rek yalla gën na kawé loolu yalla jommal na bopam di am lenn lo xamanteni wala kenn kumuy bokk ak li nga xam mom lay def limi def muy wërseuk mom mo koy def bind gi mom rek mo koy def kon lim ñu warlul ci bind gi ñu bind moy ñu jaamu ko mom rek lañ ko wara jox lim ñu warlul ci wërseuk gi ni wërseugal moy ñu sant ko ci mom rek lañ ci wara sant wante yalla bu la santé nak manam bu la wërseugalé nga sant keneen ku dul yalla wala nga sante ci wosak bi yalla ak kenen sun borom fofu daf nan yow da nga bokale motax ñi mu len dañu bokale motax mu jexale ay bi ne fata'ala Allahu amma yushrikun yalla kawena walis yalla bokul ci dara lo xamni ñu koy bokalel kon ay bo moy li nga xamanteni moy buntu tere bi borom tere bi continuer muné qala ibn hazm اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب من ابن حزم نينا بروم خام خام ييب دپو نني سي ارامل بيب تور واخ نيون كوي جاملو كودوت يالا اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله bepp tour bo xamanteni ñu ngi ci wax abdu te teguñ ci Allah turu yalla rek dafa aram mu joxe ci misal mu ne ka abdu umar mu ne abdu umar lolu lu aram la ken waru ko wax ndaxte bo ne abdu umar moy jaamu umar kon ken waru tudde nit abdu umar wala abdul kaaba xeyna yoy ay tour la yo xamanteni da nañ ko tudde wo ci jahiliya ñi nga xam duguñ ci l'islam xeyna ñoko doon def wala bok ñi bok ci l'islam te tawhid leerul seen bop mu ne yi dal dafa aram ay abdu umar ak abdul kaaba wama ashbaha dhalik ak yumelni kon li ñen ñi di def di tuddé abdul hasan abdul husayn da ngay gis ci rafida yi muy shi'a yi da ngay gis seen tour yi bokay lire da ngay gis ñu tuddé nit abdul husayn abdul ali dañ koy def yoyep ay bokale la wala abdul nabi lool lepp ay tour yi bokale parce que bo ne abdu yalla rek nga ci wara tek motax mo ne ittafaqu ala tahrim kulli ismin mu'abbadin li ghayri llah. Amul ikhtilaf, ñepp deppone haram na weppaw tur wo xamanteni ñu ngi koy jamlo ku dut yalla. Xam nga yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena tur yep yi ci gën moy ma humida aw ubida, tur bo xamanteni hamd da ci am lu melni ahmad wala muhammad, yoy ay tur la yo xam ñoy tur yi gën, wala tur bu am abdu comme abdurrahman, abdullah, abdu nga tek ci turu yalla. Yalla ay turam bari na, ni ci alquran, ni ci sunnatu nabi sallallahu alayhi wasallam. Tur yoy yalla jangal alquran, yenen tibbi alayhi wasallam jangale ko ci sunnam. Tur yoy nak mom lañuy utiliser bolé koku abdu bi. Masalan ñun ñep xam nañ ne yalla bokku ni ci ay turam aljabbar almuhaymin, kon man nga tuddé nit abdul jabbar abdul muhaymin, yoy tur la yu rafet. Wante so ne abdu nak tek ci leneen lu dut yalla nak, mune lol lepp dafa aram, tur yoy dafa aram. Mune hasha abdul muttalib, mune abdul muttalib nak amna ño xamne dañ ko ci genné, wante ñi ko ci genné mom amuñu ben dalil bu leer bo xawon nañ ko ci mëna genné, ndax te abdul muttalib al muttalib lolou bokul ci turu yalla yi, kon mom tamit dafay aram, dafa bok ci aram yi rek. Xayna ñom li tax ñu bëgg ko sey genn moy yenen tibbi alayhi assalam mamam abdul muttalib la tudon. Te yenen tibbi amna ci ben wax mu ne anan nabiyyu la kabit an ibn abdul muttalib, man may ki yalla yoni may ki yalla di wax yu du sen, man may doomu abdul muttalib, abdul muttalib mamam la, motax mu ne may doomu abdul muttalib, waye wax bobu mu ne man may doomu abdul muttalib saxalul ne abdul muttalib tur la bu wara wax, wante abdul muttalib non la tudon, non lañ ko xamé, motax mu ne may doomam, wante tekkiwul ne dafa daga daf ko daganal daganul, ndax yunus sallallahu alayhi wasallam du daganal lo xamanteni dafa am bokale. Mut wey muné wa an ibn abbas fil aya qal lamma taghashaha adam hamalat fa atahuma iblis fa qal inni sahibukum alladhi akhrajtumkuma min al janna لَتُطِيعَانِّنِي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ إِيَلٍ فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكَ فَيَشُقُّهُ وَلَأَفْعَلَنَّ يُخَوِّفُهُمَا سَمِّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ فَخَرَجَ مَيِّتًا ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma rawahu ibnu abi hatim. Ñuna jël nañ ci abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma ci aya bi, mune aya bi adama lay wax, dafa am ci benn riwaya bu solo ci ibnu abbas, mune aya bi bisun borom nan dafa jaxaso jabaram ba jabar ja ëmbé ba ëmb ba diis, ñu ñaan yalla ne danañ bu len yalla wërsegalé dom ju mucc ayib danañ ko sant, balen yalla wërtegalé dom ju mucc ayib ñuy bokal yalla ci dom ji. Ibnu Abbas mo ne ci adama la wacc ci ben riwaya bu ñew ci mom, motax mo ne bi nga xamanteni adama jaxasona ak soxnam sa hawa dafa ëmb, iblis daal leen di dikkel nak di leen menacer, adama ak hawa di leen menacer ne leen man may seen andando ba nga xamanteni ma len genn aljanna, ba ngeen nekké aljanna man ma def ay pexé ba ngeen genn, ndax té comme niñ ko jangé ci alquran sun borom bam dugalé sun mam adam ak hawa aljanna, daf len né man ngeen lek ci garab yi nek ci aljanna yépp, bam def ben garab bi bu len ko djégé ñom waxuma la djégé ñak djégé ga, wayé té tax lek nañ sax té lolé ci muy pexé iblis ci sababu lolu lañ wacc ci souf wacc aduna ñu genn aljana ñew ci aduna. Legi nak iblis leen fatel neen man may seen anando ba leen genné won aljana di ngeen ma top ci seen dom ji, su ngeen ma topul ci lima leen di wax, parce que daf leen ne dom ji bu juddo bu leen na ngeen mako tuddé, manam na ngeen ko tuddé abdul harith, manam ngeen bañ wax abdullah wante ngeen astane lako ci harith, xeyna harith tour la ci ay turum mom shaytané, wala bok dal harith mom du turu yalla mom, ndax buñ ko tuddé abdul harith rek bokalé nañ. Ñu ne ba nga xamanteni nak ñom bañ nañ ko top ne ko duñ la top ci loolu, ñu ne doom ja bam juddo dafa dé dundul, légui nak ban ëmbaaté nak mu ñew waxaat leen loolu, ñom nak ñu daldi tit ne ki dal xeyna suñ ko topul suñ dom ji man na baña dund motax dafa ñew neneen su fekente ne ne ngeen du ngeen mako tudde xale bi nek nga xamanteni sa soxna ci mom la ëmb dama koy wutal ñaari bejjeul bu ko defé da fay jam biiru sa soxna mu daldi bënn sa biiru sa soxna té dina def lolu mune daf leen di tital mune leen da ngeen ko tudde Abdul Harith légui nak bimu leen waxé lolu ñom nak fa adrakahuma hubbul walad bëgg giñ bëgg doom daal leen di dab nak ndax nit da fay bëgg dafa bëgg doom lolu ci tabi'am la ci naturam la bi doom ja juddoo ñom ñu tudde ko Abdul Harith nak doom ja daal di dundu ñu ne fa la mom la motax sun borom ne ja'alalahu shuraka ban ko tudde Abdul Harith nak lañ bokalé fofu ja'alalahu wutal nañ yalla shuraka ñun koy bokalel fi ma ataahuma ci leen yalla jox yalla mo leen jox ba pare ñu top ci keneen motax mu ne jeele nañ ci qatada mu ne shuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi manam dañu bokalé yalla ci top gën warona top yalla wante bokalé wun yalla ci jaamu gi manam ñom top gën top iblis la sun borom tuddé fofu bokalé ndax ta yalla bu la digalé na la defal li yow nga top sa banex nga moy digalu yalla yow bokalé nga fofu ci top nga top sa banex wante lolou nekul bokalé ibada bokalé nga xamanteni mom lañu wax nan moy gënën ki ci diiné ndax té moy go gis ci moy yi lambona ak bokalé ndax té moy gu manté don ci moy yi rek nit ki dafa am leneen lum top warona top yalla top lolou motax mu dal di def lolou kon lolou bokalé la qatada nak né shuraka fi ta'ati dañu bokalé yalla ci top giñ warona top yalla ñu top keneen ñu top iblis walam yakun fi ibadati wante bokalé wun yalla ci jaamu ga ñu né jëlé nañ ci mujahid ci wax ba nga xamanteni sun borom néna ñom kat nenañ la in ataytana salihan manam nit ko ak jabaram dañ ne yalla la in ataytana salihan so nu joxe lu bax qal asfaqna an la yakuna insanan mune ñom dañu titon ne ki na ra juddu aw rap lay doon ndax te leen iblis menacé won neneen su ngeen mako tuddewul wala su ngeen ko joxul tur wi ma bëgg dana ko wutal ay bejjen mu daldi jam biiru soxna fi mu dal koy tray mo ne dal di xar bir bi mo tax wax ban ne la in atayna salihan li ci djublu moy so ñu jox joxe wërsegalé nit asfaqna an la yakuna insanan dajo yaakar ne kat du nek nit ci juddo aw rab lay doon ñu ne lu melni mujahid wax jël nañ ci lu mel non tagit hasan ak sa'id ak ñeneen ñu dul ñom kon dal aya bi ci ñeen ñi ci mu fasirun yi daam ñoo xam nañ ne ci adam la wacc hawa wante nak am nañ ñu ne liñ jëlé ci abdullah ibn abbas ne moko wax lolu wërul lolu andi nañ ay tekkal yu bari yu ci wax dana gëna leer ci ibn uthaymeen bu fekke ñu ngi ñew ci sharham bi mune nak fihi masail amna ay masala yu mëna jàngé ci buntu bi al ula bu jëk ba tahrimu kulli ismin mu'abbadin li ghayri llah da nga jàngé ci li ñu jota jël ne aram na bepp tour bu ñuy jam lo ko dut yalla bepp tour bo xamanté da nga wax abdu tek ci leneen ludul tour yalla rek aram na tour bobu da fay aram même bu dé abdu nabi nga wax da fay aram ndax tay yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bokul ak yalla dara ci lolu asani ya ñaarel bi ñi jang ci buntu bi tafsirul aya manam tafsir aya bi moy leral aya bi nga xamé mo sun borom ne falamma ataahuma salihan ja'ala lahu shuraka fima ataahuma fata'ala Allahu amma yushrikun athalitha nyettel bi anna hadha ash-shirka fi mujarrad tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha mune bokale gi sun borom wax nak ci tour bi la rek man dañu bokale yalla ci tour bin jox sen dom ji wante nekul deug deug bokale arabi'a nyentel bin ci jange anna hibatallahi lirrajul albint as-sawiyya min an-ni'am mune nga jangé sene may gi yalla di may nit manam ku goor may gi ko yalla di may dom bo xamné dom bu jup lay doon lolou xewal la manam yalla wërsegal la doom yo xamanteni dafa juddu mucc ay cërëm mat bëtt yi mat nopp yi mat tanki yi mat lepp mat dal cëri mat mais lolu xéewal la lolu dafa bok ci ay xéewal al khamisatu juromel bin ci jange zikru salaf al farq bayna shirki fi ta'a wa shirki fi al ibada mune li ngi ci jange tamit salafu salih ni nga xamne non la non takatlé bokalé ci top ak bokalé ci jaamu ndaxte comme niñ ko waxé wara top yalla moy ko lolou bokalé lañ ko tudé wayante nak bokul ak bokalé ci jaamu yalla lolou la borom xam yi wax né moy go gis rek lambona ak bokalé ndaxte ki nga xamanteni mi ngi moy yalla rek amna lutax mu moy yalla mu ñak top yalla fofu la tax nak mu moy yalla lolou la tek place yalla ndaxte bokale nekul dara lul rek yalla li ngi ko wara jox nga jox ko kenen sa xol ni la fi yalla wara fete kenen fete la fa kon jamono ji ngay jëf li ngay jëf mu wor la ne li neexul yalla nga def ko fofu bokale la mo tax sun borom sax ci alquran mi ngi lay xamal ne la amna ño xamne sen hawa sen banex lañ def sen yalla ara ayta man ittakhadha ilahu hawa xana wax wala bok wax ma waji nga xamanteni mom mo jël yalla am def ko xawam manam xawam banexu bakkanam moy yalla masalan mom dal lepp lu ko neex rek mom lay def même diine ji sax duguna ci de wante limi appliquer ci diine ji moy lu depp ak banexam mo xam day deglu kuy jangale diine wala day laaj borom xam sax bu koy laaj am masala sax dafa bëgg borom xam bobu manam fatwa ko ci masala bobu lu neex banexam motax ngay gis bu laaje ci ben borom xam bobu ubbe ko ci lo xamé neexul banexam mu bayyi koku dem laajal benen borom xam té buy laaj nam laajen bu jëk bo xolé dana changer touti ci waxin bi pour borom xam bi fatwa ko rek ci lu neex banexam moy gi motax nga gis laaj yu bari da ngay nit ko xam da nan man laaj na diw mu wax ma li légui ma lay laaj nak yow nangam ak nangam té kam laaj gëna borom xam la waron nako doylu ndax té nit ki bo dé bakay laaj def na dang ko doylo ci xam xamam wante lool rek nekul dalul top banex muy lo xamne danger la parce que sun borom bokale la ko tuddé amna ko xamne mom limi bokale moy ay bax du banexam sax xeyna limu fekkon ay imamam nek mom neena lool du ko bayyi même diiné l'islam bi ni appliquer mom moy diiné jo xamanteni ci la fekk wa kërëm nek ci man dal li la fekkon samay bayyi duma ko bayyi ndaxte bu nekul won lu bax sama baye duma ci yar te du ci nek ñu bari lool lañuy wax ñoon tamit suñu borom mi leen tudde ñuy bokale wa idha qila lakum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana aw law kana ash-shaytanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir buñ leen ne top leen li yalla wacce ittabi'u ma anzala Allah li leen digal moy ngeen top li yalla wacce lan la yalla wacce moy al-qur'an ak sunna moy l'islam wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah sun lene topalen li yalla wacce li sunna la def ko yonentebe ko jangal qalu bal nattabi'u ma wajadna 'ala aba'ana ñune ñun kay li ñuy top moy li ñu fekkon suni bayyi nekk ci du ngeen ñew rek indi ci diina ñu bes seen diina ñu bes dañ ko jël seen sunna yi ñun dal li sun bayyi nekkon lañuy jël sun borom nak ne awalaw kana shaytanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir xana nekul won ne shaytané ñoo doon womaten bayyi pour tabalen sa'ir moy sawara womat ga shaytané doon womateni bayyi tabalen sawara nekul lu seen bayyi xamone bëggun ko wante shaytané mom mo def ay pexem bayyi ko fi ci mam yi yar ci bayyi nak fogné lu bax la yom tamit waye xamul ne lu bax la ndax shaytané bu lay womat kat du la ne kay ñu andu sawara wante daf lay ëlbeutil mbir yi daf la koy wëlbeutil shaytané ku xam sunna la wante lepp lo xamanteni da fay xex sunna mom ci lay nek guddi ak beccak wante nak dula ko wax ci sa manam bam leer sam xel kon yoy yep ay xeti bokale la yo xamanteni dafa jara bayyi xel mune nak salaf yi nak taqat le nañ digeunte ash-shirku fi ta'a bokale yalla ci top wa shirku fi al-ibad ak bokale yalla ci jaamu mune ñi nak tur bi nga xamanteni jox nañ ko seen dom ci tur bi lañ bokale yalla wante ñom bokale wun yalla ci seen ak jaamu wante sun borom mom daf leena tuddé ño xam dañuy bokalé kon dal ci gattal lool moy li nga xamanteni mom la borom téré bi andi won légui dañuy jël ci ibnu usaymin ci al-qawl mufid lim ci wax comme niñ koy baxo def rek dañ jël lepp mais dañ koy résumer Ibn Uthaymeen mo ne wax bi mu wax ne falamma ataahuma salihan bam len joxe ku bax mo ne damir bi mi ngi delu ci lim la jëkka wax ne huwa alladhi khalaqa min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha loolu la yalla jëkka wax ci ay bu jitu yalla mo len bind ci ben bakkan bakkan bobu nak mu genn ci soxnam mo ne nak ñaar ñooñu ma genné falamma ataahuma salihan bam len joxe ku bax ja'ala lahu shuraka dañu wutal yalla luñ koy bokalel ci sante gan ko warona sante mune nak lolu mi ngi delu ci wax bi sun borom ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida mune ñom ñaar ñoo ñu nga xamanteni ñoy nit ña nak mune nekul nit ko xamne yalla daf ko préciser ne nit ki la comme nim ñewé ci liñ ne abdallah ibn abbas moko wax mune lolu nekul lo xamanteni lu précis la man dal sun borom dal fofu dafa jangale rek nit comme limi bari lu mi jangale ci alquran jek rek wax ne nit nangam ni la mel comme wax bim ne innal insana la fi khusrin nit kat min ci pertement newul diw sangam la manone ki la mais daf ne nit ci bopam dafa wax dal nature nit ni la mu genn ci na ay exception ño xamne bokku ñu ci comme lim wax fa ne innal insana la rabbihi lakanun innal insana khulqa halwa yo yeb ay wax la yo xam da fay generaliser woné tabi'a nit lol la wax fi tamit fi tay yeen borom xam ni ñu né xayna lu amon la nit ko xamanteni da doon dundu ak soxnam bi nga xamanteni nak ëmb nañ nak ñuy ñaan yalla nan yalla kat so lu wërsegalé nit ko xamanteni ku muccu ayib la danañ la sante la naku nan min ash-shakirin danañ bokku ci ñi lay sante ay min al-qa'imin bi shukrika ala hadha al-walad as-salih manam danañ bok ci ñi lay sante di taxawé sax tamt ci xewal gi ñu xewal ci wërta gi ñu wërtegalé doom ju baax ndax té comme nim ko waxé yalla wërsegal la doom jo xamné dafa muccu ci yaramam yaram yi dara ci kusi mune lolu xewal la dafa bok ci xewal yi gëna reuy mune kon ñom lolu kolere la buñu fassanté wul té di nga tek seen borom mais est ce que respecté nañ kolere ga nak mune respecté wuñ ko mo tax suñ borom né falamma ataahuma salihan lañ doon sakku ban ko amé moy balen yalla joxé dom ci muccu ayib légui nak yalla mom jox na len wante ñom est ce que lañ digon yalla def nañ ko ibnu usayn moy mune dedet lam yahsul ash-shukru alladhi wa'ada allah bih bal ja'ala lahu shuraka fi ma ataahuma yalla day defal na len lañ doon sakku wante ñom lañ digon yalla defuñu ko cant gan waxon mom lañ koy jox digon ko ko mom yalla respecté wuñ ko li am kay moy ja'ala lahu shuraka fi ma ataahuma dañu defal yalla ay bokale moy warona soor yalla ci lolu sooruñ ko ñu daldi sante keneen ndax te top giñ top iblis ba joxe tour bo xamne yalla bëgguko muy tour yo xamanteni yalla bëgguko lolu moy ñak top yalla gi kon melna ni koku lañ sante melni ñom kon dañu faté ne yalla mo leen di wërsegal te lolu ñun buñu sétantele ni ñi dundé suñ société yi xayna sax mi ngi wañéku wa da ngay gis nit ko xamanteni da fay am jabar jabar yi mu am dom ji genn aduna mama dom ji genn aduna legi nak su amate ñettelu dom da nan ki dal xaar ma tudde ko ben tur wo xamanteni turu gafal la bu ko defé mu daldi dund muy yo xamanteni nak sun borom daf len ci bayyi nonu motax ngay gis ay turu gafal yo xamanteni ñu ngi ci sun société yi tour yoyu dara indi woko lu top ay lo xamanteni ñu koy tuddé ay rap wala yu kenn xamul nan rabu kër gi manam mom fekkante ni sooralé wuñ ko si joxé gi ni joxé tour yi dom bu fi jiddu dal daf koy faat da nga gis ño xamanteni dañuy tuddé seen dom ya dikon manam yow ñom dañoo gëm né dom gi nga xamanteni mo jëk juddu ci kër gi genn aduna ñaare la dom bi ñew gënal aduna ñu ne ka demon mo dik rek ñu ne ko ya dikon ya fi dikon ñu ne lool buñ ko joxe tour bobu day tok ndax te ñu ne xeyna mom dafa bëggul tok ci kër gi wala yoyu wala rabbi mo koy jël wala yoyu ñuy wax façon waxin yoyu muy ay tour yi wax tour yi mom fi bokkar rek lay jëme parce que yow da nga gëm ne soko joxe tour bobu moy tax rabbi bayiko fi mu tok motax ñuy joxe tour yoyu kele nak ne man sama dom legi gannaaw kum ku sama jabar dafa yara dal moy kum jur rek mu genn aduna legi dom bi di ñew dama koy tudde ken bëggul suma ne ki ken bëgguko legi rabbi bayiko fi moy gis ngay degg tur yoy ken bëggul wala ñu nekké nañ ko tuddé sun xam nga sun mom kenn bëgguko fu ni sanni ay salté motax légui nak ci tuddé ko sun tur yoy ba bari na légui nak moy tur yo xamanteni ay turi gafal la yépp saytane moko jàngalé nim amé won ci jàmlu jëkkay sun borom jàngal ci alcorane lay amé batay rek ci benen anam nak ndax saytane mom ba fi nekkon mo fi nekkat batay yoy yépp nak sun borom mom bokkala ko tuddé ndax té yalla mi nga xamanteni mo la wërsegal kok nga wara bayyi xel ci tur bobu tur yoy yep muy turi gafal amon na ci arab yi wante yoni tawi sallam kuma saana tup bu la laaje saw tur nga wax koko muy turu gafal da koy changer amna ko xam dafa tudon harb harb moy xare muné ko changer tur bi amna ko xamanteni nimu tudon moy manam souf so xamné souf su waw la souf so xamné dara du fa sax bi ngay tawi sallam ne ko changer saw tur mom daf ne mom du changer tur bi ko bayam joxon yonte bayyi ko ci lolu ñu ne koku dafa muju nek diko xamne amul barke sen dekk ken manam sen famille ken amusi barke dañu muju dal nek ño xamanteni barke topu len ndax ñak changer gi ñakona changer tour ba yoy yep dafa nek yo xamanteni dafa jara baye xel kon dal yoyu ay mbir la yo xamanteni shaytané yag na koy def su mborom nak ne ñaar ñoñu ne bama len joxe lu bax mom ja'ala lahu shuraka dañu wutal yalla ay morom diko jima bokalel fima atahuma salam len jox sun borom sax limu tek ci aya bi moy ayushrikuna ma la yakhluquhum yukhlaqun waaw dañuy jël yalla diko bolé ak ño xamné binduñu dara té ñoo sax dañ leena gën wukum yukhlaqun wala yastati'un lahum nasran wala anfusuhum yansurun ño xamné mënu ñu dimbali seen bop walit yeen ñu leen di dimbali ko xamné dañ ko bind dé nga koy soraalé nak ak nga koy bokalé ci bind di déglu ay mbirom mëne la ki boko tuddewul ki kat boko tuddewul tur sangam muy tur bo xamné l'islam bëgg ko tur bo xamne dafay weddi xewalu yalla mune dama fi jele yow nga tudde ko nonu nak muy ay tur yo xamne tur yu ñaawa ñaaw la mune lool yep ay mbir la yo xamanteni baxul ibnu khaymin mu am lu mu jangale fi ci ñaar yi nga xamanteni dañu fatante won ko lu rek yalla dik ko dara yalla jox leen nam lañ bëggon pare ñom respecté wu dik ba mune loolu bari na lu ko doomu adama di def dama adama bari na lu ni digante ak yalla ne dina def nangam soma defale nangam ma def nangam yalla defal ko lol pare mom deful lola mune bo demé soru tawba sax yalla ng fay jangal lu mel non mune wa minhum man ahada allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma ataakum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun mune amna ci ñoom yalla bi mi woné jikoy nafiqi daf sé bolé mune amna ci ñoom ño xamanteni dañuy ñew di digënté ak yalla nan kat yalla suñu joxé ay xéewalam jox bu ñu joxé alal ju bari danañ saraxé té danañ bok ci ñu bax ni kon ñoom digël nañ digëlanté nak yalla néna yalla bu leen joxé alal ñu bok ci ñi saraxé ba paré bax yalla nak né fala ma ataahu min fadli balen yalla joxé ci ngeenelam jox leen alal bakhilu bi dañoo nay tey alal ja wa tawallaw ñu joxe gannaawu mu'alun ñu ngi deddu muy nafiq ba nga xamanteni mo ñewoon ci jamanu ta'ala sallam di ñaan alal ba yonent bi ñaanal ko nak mo am alal ju bari mu bañati gene azaka mune lool dafa deppo rek wax bi ñaar ñi wax nek bu ñu yalla joxe lu bax dañ sant balen yalla joxe lu bax santu ñu ñom ñu ne la nako nana min ash-shakirin wante nak asbahu min al-mushrikin dañu waxon dañ bok ci ñi sant waye balen yalla joxe xewal ba dañu bok ci ñi bokale ñu né ci lool tax si ngay déggé hikma bi tax yonentou allah salam dal di téré nizr manam waji nga xam dafa nizar dara yonent bi dafa téré nizar manam nizar bi nga xam da nga nan suma yalla défalé ni dana def lolé ak jaamu yalla masalan nga né dal man suma yalla dimbalé ba sama soxna ci mucc mu am dom dana wor ñetti fan façon nizar yoy nga xam dang ko acc ci dara yonentou allah salam daf ko téré mo wax yonentou allah salam mu wax ci ben way bo xam dafa nidaron muneko innahu la yurdu shay'an wa inma yustakhraju bihi min al-baqil muné nidar dal dula yok dara wante nidar dina tax ku nay di joxe ndax yow bu fekke li ya ko gal sawlos wala yalla defale lam la defal par force di nga joxe mu melni dal waye mom dafa nayon il faut ko yalla defal ko dara pour mu meuna joxe wala bo il faut mu warlu bo xam mbir mi dogo meuna joxe muné kon ci lol ngay dege ne ganaw nit ki lu bari ci lo xam dafa danako digelante ak borom bi du ko respecté kon lolou ci ngay déggé chèque ma bi tax sun yoni tou sallam dal téré niver mune waji nga xamanteni nak wax ñaar ñi nga xam dañu waxon sun borom subhanahu wa ta'ala ne soonu joxe lu bax danañ la sante yalla jox len lu bax ñu dal di koy bokalé mune dang ci dégg ay mbir moy ñom bokalé nañ yalla ci manam dom jojo yalla wërsegal len bu wala bok fi da fay woné ay misal yo xamanteni man na duggal nit ki ci bokalé mune bu fekkentene yow waji dafa jappane dom ji nga xamanteni andil nañ ko ko wa yalla wërsegal nako ni gi joge ci kenen kudut yalla mo xam ab waliyu la wala ku bax moy lolou mom shirku akbar lay don bu fekke dafa gëmone ne dom ji kat diw sangam moko may comme ni nga xamanteni ñu bari dañ koy def di dem ci ay fo xam dañ fa denc ñu bax difa ñaan dom wala xewal benen xewal bu manti don rek bu fekke dañu gëm ne xewal bi koku mo len ko jox moy lolou mom shirku akbar la bokkal la bo xam da fay gën nit ci diine mune bu fekkentene nak dafa jappane muccu gi nga xamanteni dom ji muccu nako mu daldi juddu daldi muccu ming ko dello ci médecin yi wala mu dello ko ci sage femme nga xamanteni mo don rewle jigen ja masalan mune dal nga xamanteni mo nekkon gynécologue ba ko ay la parce que sama dom ji dal gis nga mi ngi muccu mu daldi dello xewal gogo dal ci médecin ba don suivre soxnam mune lolou xet la ci bokalé wante dula yobé nak ci cercle akbar ndaxte lolou sabab la fekké da xéewal dam ko am xéewal bi nga dello ko ci sabab bi nga xamné ci la jaré lolou xétu bokalé way du nek cercle akbar masalan nga am xéewal dal nga gëm né xéewal bi ki nga xamné mo sabab xéewal bi koku mo la ko jox koku sabab la rek bu ci yalla jaarale wante nekul mo la ko jox mune lolou cercle la hada naw min ash-shirk wala yasilu ila hadd shirk al-akbar lolou dula yob ci bokale bu mak bu fekk dang ko askane ci lo xane mom jotey wala birma dara masal nga am dom ne diw sangam ko xamne genn aduna depuis bu kenn xamul nga ne momako wosal ndax bama ñaané sa beurebam wala nangam la am li moy lolou mom shirku akbar la mom ndax sop sama amuti wan fekk da nga am xewal nga delo xewal bi ci ki nga xane moko sabab waye delo wako ci yalla moy lolou bokale la man na baña agna ci li nga xane moy shirku akbar mune lan motax mune li annahu adafa an-ni'mata ila as-sabab wa nasiya al-musabbiba huwa Allahu 'azza wa jalla mune parce que dafa delo xewal bi ci sabab bi rek wan delo ko ci ki nga xamne moko sabab yalla mi nga xamne moy sabab mbirba mune amna benen wal nak bo xamanteni du duggu ci shirku ci rububiyya moy bu fekk manam waji nga xamanteni mom dafa am dom ji mu dal di gëm ne dom ji dal yalla moko wërsegal sax wante ni mu soppé dom ji mu gënal ko ni mu soppé yalla ma lol mën na am moy bu fekkentene dom ji daf la pousser ba tax nga bayyi yenn ci xétu jaamu yalla yi sun borom mi wax alquran mu ne innama amwalukum wa awladukum fitna wallahu 'indahu ajrun 'azim wa alaykum assalam sun borom mi ngi len di xamal ne len sen alal yi ak sen dom yi fitna la yalla nak amna yol bu bari xam nga sun borom wax na la fa lene ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa may yafal dhalik fa ulaika humul khasirun yen ñi xamne gëm ngeen yalla kat sen ala sen dom bu len soxlaal ba du ngeen jaamu yalla ku def lolou da nga perte kon waji amna alal amna dom xewal la mu gëm ne li ci yalla la joge wante nak mu itte woko ba tax ko mu bayyi yen santane borom bi lolou xetu bokale la du dugul sax ci xet ci bokale rububiyya parce que gëm na yalla ko jox wante xet la ci bokale mo tax sun borom subhanahu wa ta'ala dinu ci baye xel ci lolou mo tax mo ne alal yek dom yi fitna la man na la fitnal ba tax do top sun borom subhanahu wa ta'ala ni nga ko wara topé mo tax sun borom sax lolou la nat won ibrahim alayhi salam ibrahim bam demé ba nek mak sun borom wurtagal ko dom yalla dafa bayyi ba dom ji commencé mëna liggéey ak mom mu ne ko nak rayal dom ji pour yalla nat ko pour xam mom dom ji la gëna bëgg wala yalla la gëna bëgg ibrahim lolou ci gën la ko dikkal wante xamna ne comme mom yonenté la gënt deug la mu wax ko dom ji ne ko yalla manam yow bayyi defal lila yalla digal kon dom ji tamit xamna ne li yalla gën li bayam gënt deug la manam digal la ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha Allah min as-sabirin ñom ñaar ñep ban jëbbalo nak ci santane borom bi Ibrahim dem bay décider pour ray dom ji fofu la sun borom subhanahu wa ta'ala nak daal da koy deugal ya ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadhalika najil muslimin ya ibrahim ko deugal nga gënt nga deng gënton yalla da koy fal fofu nak motax mu ne wala manam sun borom subhanahu wa ta'ala naptuna ibrahim ay napt yu bari ibrahim dal di réussir naptu ba kon lolou naptalo bu sun borom don napt ibrahim tan pour xam ko fan la tollu ci sopu yalla ak sopu yi nga xamni moy domam kon mu ne lolou dal moy li nga xam mom la doon leral ci xéetu nit ki nan la mëna bokalé ci xéewal yi ko yalla di xéewal mu ne xéewal dal soko délo ci keneen ku dut yalla ko xamni du sabab lolou shirku akbar la soko délo ci sabab bi nak dana nek shirku waye du ag shirku akbar wante bo gëmé ne yalla mo la ko jox wante lolou xéewal bobu téla jaamu yalla lolou tam mëna la duggal ci bokalé mu ne lolou lepp nek na ay xéet yo xamanteni yu xéewla yo xamné jarna bayyi xel motax ñi ñom gëm nañ ne li yalla mo leen ko jox wante dañoo top nak iblis shaytané ci dox giñ joxe tour bo xamné yalla bëggoko suñu borom nak tuddi lolu bokaré mo tax mo né falamma ataahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma ataahuma mo né dañoo bokalé fofu wa qalu innahu ishraqu ta'a la ishraqu ibada ñu né nak lolu bokalé la ci top warona top yalla top leneen waye nekul bokalé ci jaamu mo tax suñu borom tek ci né fa ta'ala allahu amma yushrikun sun borom subhanahu wa ta'ala kawena gënna kawé walis lepp luñ koy bokalé bokkul ak lolu dara mune ibnu hazm neena ittafaqu ala tahrim kulli ismin mu'abbad li ghayri allah bepp tour bo xamé dañ koy jamlo ko dul yalla rek ñepp doppo nañ lu aram la mom melni abdu amr wala abdul ka'ba wala abdu umar aswa ak yu mel nonu melni abdul husayn wala abdul rasul wala abdul masih wala abdul ali yoy ay tolo yo xamanteni dang kay gis ni yeb dafa aram bone abdul dal turu yalla nga ci tek mu tek ci nak ne hasha abdul muttalib mu ne li amna ñu ko ci genné abdul muttalib ne bokku ñu ci wante nak li gëna wor moy abdul muttalib ak yoy yeb luñu aramal la nekul dara lo xamanteni lu dagan la mu ne wax ba yoonte ben waxon nak ne ana nabiyul akadib ana ibn abdul muttalib moy lolu mom dafa doon woné rek lu am ndax Abdul Muttalib moy mamam man na askare bopam ci mamam ci tour bobu lañ ko xamé won motax mu wax ko rek wante tekki wul na yentibe fa saxal ne tour bobu tour buñu wara wax la ndax Abdul Muttalib ci jahel doon dundu avant l'islam bi ñew mom genn na aduna kon fofu mom atté bobu benen atté la kon ken wërsé sukkandiku di wax naan Abdul Muttalib lolu dañ ko sey genné mune lolu mom daganul mune amma liñ solo ci Abdullah ibn Abbas ci wax bi askanale mu ne ay bi mi ngi wacc ci adama ak hawa bañu ëmbé ba hawa ëmbé iblis ñew ne len bu ngeen ko tuddewul lima bëgg dana defal dom ji lire bi nako defal ñaari bejeen mu jam diru yaayam genn xoti bir bi mu tital len ba dom ji juddoo ñu tudde ko Abdul Harith mu daldi mucc mu dundu ñu ne loolu mom nekkul lo xamanteni lu wër la ne Abdullah ibn Abbas mom moko wax mu ne li nga xamanteni moy tektal ne xissa bi batila la manam xissa la bo xamanteni amul lu la dara lu ci wer weru mune bari na ay anam yu ko meuna xame anam bu jekk ba moy li solo won ko ci yonent Allah subhanahu ben yon yonent bi amul ben hadith bo xamne nan mom lañ ko solo ndax yonent Allah subhanahu mom limi wax wax yu la bako sun borom di wax yu te li xewon ci jamono ay adam ak jamono ay hawa lolu bu fekkontene non la amé yonent mo koy leral te waxuko li xewon jamono adama lolou ghaibu la te yalla rek mo xam ghaibu kon bu fekente ni war nañ ko meuna leral yoni taala sallallahu alaihi wasallam kesse mom moko mo koy wax ndax te mom moy jël wax yi bi ci yalla mune lolou ben la ci luy wone ne xissa bi daganut manam xissa bi batila lu yaqula taxul parce que abdullah ibn abbas lañ ko solo te abdullah ibn abbas mi ñu ko solo tamit mom waxul yoni taala sallallahu alaihi wasallam moko wax mune ñaaral bi wone ne xissa bi tamit batila la lu yaqula moy bu fekkontene xissa bi amna deug kon la sakane adama xawa ñom bokal nañ wante kon tuub nañ waaw kon yent manam sun borom xataala ni mu netale xissa bi ni ci alquran waxul ne adama xawa la wante ñine ne adama xawa la ñom lool lañ wax wante est ce que jang alquran fu yalla di wone ne ñom ñaar tuub nañ ci ndax te bo don lu am la tamit yalla dina wone ci alquran fu ñu tuubé ndax te li nga xane adama akwa joom nañ ko ci bañu lekké sa garab ga sun borom bam ñuko waxé né na ñom ñaar ka tuub nañ té lek ci garab gogou lol ak may la rek té li bokalé la té bokalé mo gëna for fop li nga xamanteni moy moy gëlé té xana duñ né adama xawa dañu gën aduna té li tuubuñu ko kon lolou kenn ñëm wu ko wax ñi wax né adama xawa la mom il faut ñu wax né adama xawa tuub nañ wayé té yalla waxul fenn fuñ tuubé té sun borom du netali xassa bi paré ñom ñu tuubon ci paré waxuko mais lolou tamit ñaarélu mbir la buy wone né mbir ma manam améwul comme niñ ko netalé mone benen anam gi ñettelu anam bi nga xamanteni moy woné né qissa bi amut moy ñun ñëpp xam nañ né anbiya yi ma'sumun min ash-shirk lool bi ittifaq al-ulama borox xam yépp depp nañ né anbiya yi mom yonenti dañu am isma yalla mo leen mussal ci bokalé waxuma la bokalé wa yalla mo leen mussal ci yenn bakkar yi waxuma la nak bokalé ismatul anbiya yonenti yépp ko am té adama nabi la won nan la mëna nekk nabi paré nak di def ak bokalé mune lolou mom lolou rek manam luy woné la nek tabi ni ko bëgg askane ci adama ak hawa saxul mune ñentel di woné né xassa bi saxul mo la né hadithu shafa'a hadith bi xamanteni moy solo yonent ansab bi léralé ramu gi am yowmal qiyamah xam nga sun mam adama bi nga xam nit ñi dañuy ñew ci mom né ko ramul ñu ci sa sunu borom pour mu atté ñu hawa dan manam adam dan man munuma len ramu ndaxte dama moyon yalla ci leg gama lekon sa garab ga la mo taxat waxul dama moyon yalla ci tudde gama tudde won sama dom ja tur wo xamne setané boko bëgg té ndaxte lool mo gënon na for kon bu ñun wax ay bakaram kon bakar bi gëna kawé ci lay gëna tit ci xamne mérité wul di ram ci kanamu boromam ba paré muy tudde bakar bu ndaw mo tax mané lool hadith safaha bobu yenente bi leral nga xamanteni adama lamu tuddu ba tax mune man manuma ramu lolou ak maasiya la kon naka lay baye ak maasiya naka lay baye shirki di tuddu ak maasiya mune lolou bu amone sa deug deug fekkon na xaw adam mat nako def ci dundam topo iblis ci bokalé mune kon lolou lay tuddu wante du tuddu moy gam moy ci legam les garam mune lolou tamit luy woné né xissa bi wërul tamit mune juromel bi woné né xissa bi wërul moy ci xissa bi ni mu ñëwé ñu né iblis daf leen né ana sahibukum alladhi akhrajtukuma min aljanna man may ki len genn aljanna top len ma mune kon lolou moy wone wiru ndax iblis bu fekkonté dafa bëgg ñu top ko du len wax fexé yum len fexeron ba indi len torox manam cioro gi ñu dund ci aduna ba paré na len su ngeen ma topul dina len defal nak ma mom kay dal daf len xana bu fekké daf len bëgg fexel daf len di wax lu bax lu len defalon wante wax bimu len man may seen waaji len genn won aljanna kon lolou rek ci la arba xawa di xamne ki kat lu bon len beugal kon ñu ne lol tamit man nga gisee degg ne xassa bi tamit wërut mune li nga xamanteni dana woné tamit ne xassa bi wërul moy ci bir wax bi daf ne su ngeen ma tokul dana defal xale bi ay bejeen ñu ne ñoom kat su fekente ne gëm nañ ne iblis da man na defal xale bi bejeen kon bokale nañ ndax tay dañoo gëm ne keneen man na bind kudut yalla wax bi le bim le iblis ne bu fekente ne topulen ma ci li xale bi ay bejeen la koy wutal mune ñom bu fekke deegal nañ ko ci loolu ñaar mo manam soit ko ñu deegal ko ci wax bim wax ne man na leena def man na defal xale bi ay bejeen wala ñu bañ ko deegal legi fekke ñom deegal nañ ko ci loolu kon ñom bokal nañ ci rubu bi ya ndax gëm nañ ne keneen moy gënd ku dul yalla te loolu ñom ñaar dañ ko def wa bu fekke deegaluñ ko nak kon lan mo tax ñukoy top gënaaw mënuko ñom gëm nañ ne li mom mënuko defal ay bejeen kon lan mo tax ñukoy top ci lim len wax ne ko na ngeen ko wutal benen tour kon mune lol dal misal ta bi wona ne xadi xissa bi wëru ndax te wax bi mu wax ne man na defal xali bi ay bejeen soit ko ñom ñu deegal ko soit ko ñu bañ ko deegal suñ ko deegalé ñom bokal nañ yalla kon ñom gëmul ne yalla moy dënd bu fekke deegaluñ ko kon fokk mom jor won ñukoy top kon den xol lol tamit day wona ne xissa bi wërul mune benen wajhu bi wala ne xassa bi wurut moy wax sun borom ne fata'ala allah amma yushrikun mune fofu sun borom jam'ala indi fofu yalla gën na kawé liñ koy bokalel waxul yushrikan ñom ñaar lañ ko doon bokalé kon mo lay wone suñu borom dal fi dafa joxé rek nit de manière générale ni nit dal li moy mbirom doomu adama du ci doom kessé ñun bon dafa jox exemple ci am doom wante sewel yu bari nit ki daf koy am ak tane sewel bi ci kenen ku dul yalla xam nga waaji nga xamanteni dafa jang bam ay diplôme ci sababu diplôme yoy mu am ci la ko benn société jël ne ki dal warna mëna def liggéey sangam ñu indi ko ci bureau ne ko defal ñu liggéey bi lolu xéewal la amna liggéey légui nak mom bu xeyé di diwo ay mbir yo xamanteni yaakaana ni mbir yoy moy tax mu sax ci liggéey bi wala mu jël ay ciowri tak ko ci suufu bureau bi kokku mi ngi bokalé yalla ndaxte bu fekkontane gëm na ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ko wërsegal xel mam am ba ñang yalla wërsegal ko liggéey bi mok fi bokay bayyi lolu bu ko gëmon do def yoyu wante bari na ni ñoo xamanteni fexé seeni fexé ba am seen liggéey wala am ay xéewal am auto bo bokalé yalla nak ci sante gi ni warona sante yaakaana dal lay tax auto bi mucc ci accident moy ay mbir yu ni tour ay ndox yu ni tour ci ru auto bi wala ay bejeul yu tak ci bejeul auto bi wala ay safar yu ni diwo jaykat yi yaakaane lool la safar yu ni suy seen marchandise wala yu ni diwo wala waaji yo xamanteni dafa nara jakarlo justice ñu ne ko dal yow li boko diwo rek sa kanam wala sa loxo ko nuyu rek dula mëna wax lu la neex wala ku jakarlo sa kanam dula mëna wax lu neex mo mu gëm lolu kon ko mi ngi bokal yalla kon fi sun borom ne fata'ala allah amma yushrikun yalla gën na kawé mbolem ñu koy bokalé moy mbolem ñi xew ñi yalla jox xewal ñep ñu baye xel keneen ci xewal bi ya jappare pour xewal bi sax fi il faut ñu def leneen lo xamanteni yalla bëgguko mu ne ñoo ñep yalla bokul ci liñ koy bokalel ci loolu lepp motax mu tek ci ay bi ne ayushrikuna ma la yakhluqu wa hum yakhluqun est ce ñom dañuy bokal yalla lo xamne bindul te yoy sax dañ leena bind yow niñ la bindé non lañ bindé lolé te li ci gëna yéme moy ko xamanteni mom sax dundatul nga nit ki nak yaakar ne ap yokku fanam ci koku la ko xamne aw fanam jeexna legi nga dem ci fan ko denc bi ñaan fan wu yok wala wërteuk wala dom difa ñaan dom wala place mu ne yoy mom xel manu ko nangu té bo jangé alcorane dafa fess del ci ay misal wala bok ay yusuf sun borom subhanahu wa ta'ala biñu indi wat sun xel pour ñu xalat parce que bokalé sax bo xolé moy ku xelam doxut wala jamono jami bokalé xelam marsut wati bu non xelam don dox rek du bokalé sun borom bay na ay misal yu ni wax mi wax ci ben aya mu ne ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubabam wa law ijtama'u lahu wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub mune yen nit ñep ya ayyuhan nas xam nga ko bari la sun borom di wax ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gem waye fi nak nit ñep la wax parce que misal bi dafa tera dafa leer nit ko am xel rek war nga ko mëna xam mune ma ngi leen jox exemple buri ba masal joxna exemple fastami'u lahu deggul leen exemple bi mune ñi ngeen di wo innal ladhina tad'una min dunillah ñi ngeen di wo te duñu yalla lañ yakhluqu dhubaban mënuñu bind weñ bi ni naw nga xamne bokku na ci mindeef yalla yi gëna tuuti amul kenn ku ko mëna bind mu ne même ñom wala wi tamaa'u la même fekkon ñom ñep dañoo dajalo ak seeni xel ak seeni xalaat ak seeni technicien ak seeni ñep ñu mëna xalaat ñep bëgg bind benn weñ mënuñ ko bind mu ne nak waxuma la bind weñ sax wante nga yor dara weñ bi ñew nango ko ci yow mo xam da ngay lek dara weñ bi ñew ciox loolu wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu duñ mëna nangu wat lolu ci weñ bi manam nit ki li nga teyé dara masalan yaangi nan tam dox weñ bi ñew tak ci ndox mi am lu mu ciox est ce lolu mu ciox mu ne wa aduna bi yépp buñu dajalo won bëgg nangu wat lolu ci weñ bi la yastanqidhuhu minhu duñ ko mëna nangu wat ci weñ bi moy lolu exemple la mu ne nak da'fa at-talib wal matlub waji sakku ak kami sakku ñom ñep ñoo yam ay ñu lottu lañ li am kay moy ma qadarullah haqq qadri joxunu yalla deug gam yello kon lolu ay misal la yu bari yo xam sun borom mi ngi kay wax ci alquran ak yenen ak yenen yo xam da fay wone rek ne bokale mom ki kay def jamono jam koy def bom xelam marchut doxul ndaxte comme niñ ko waxe ko xamne mo wërsegam dagna aw fanam jeexna manatul am dom amatul alalam jam jotona yo donu nañ ko soxna yam fi bayiwon ñenen jël nañ len yow nga ñew tim ko nan yokol ma sama fanak may ma sama liwof may ma sama la te mu jaral la aduna ak li ci biiram wala dem ci waajo xamanteni yow fa nga dëkk soxako tane nga fekk ko ci ab rukku fo xamne yow boy tok da ngay xolat ñu tuddé ko xawma ay jibar kat lañ ñu tuddé ni sëriñ mais duñ sëriñ ay sëriñ tariyax mu jox la mbir ne la li boko di wo di nga am wërtak di nga am ay milliard wala di nga am nangam nga nangam té mom amuko am am ay a jo xar mënu ko faju té bal lam lay jox dang fa bayé lo xamanteni mom ci la nara dépenseo ya ko yoral dépense bi yoy yep muy sun borom nak mune na ngeen ci baye xel ay yushrikuna ma la yakhluqu wa hum yakhluqun liñuy bokalal yalla dal moy lo xamne bindut te ñom dañ leena bind kon dal ci gattal dal moy lool lañ indi won ci buntu bi sun borom subhanahu wa ta'ala nak diñu baye xel comme nim ko manam bari lu ng koy wax ci alquran ci ñu bañ ko bokal diko wetal wax lool motax sun borom wacc alquran moy ñu wetal ko ci jaamu gi motax mu yoonu yenen ta sallam moy ñu wétal ko ci jaam gi bañu jaam keneen ku dut yalla comme nim ko waxe rek ya ayyul dina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun ngel la way fexé len ba jamon ji ngeen di genn aduna ngeen nek ñi jébal seen lepp yalla yalla ñu yalla defal subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullah